cena z 30 dni przed obniżką 899 zł. Teraz za 499 z kodem taniej aż o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest siódma. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Prezydent celowo i świadomie dewastuje przestrzeń współpracy z rządem, mówi w wywiadzie dla Gazety Wyborczej premier Donald Tusk. Kilkaset osób zaginęło u wybrzeży Malezji po zatonięciu łodzi z uciekinierami z Mianmy. Gęsta mgła w północno-wschodniej Polsce. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Zależy mi na dobrej współpracy z prezydentem, ale to Karol Nawrocki celowo i świadomie dewastuje tę przestrzeń, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej premier Donald Tusk. Chodzi o nominacje oficerskie wręczane z okazji Święta Niepodległości. To są patriotki i patrioci zdeterminowani, by służyć Polsce, a Nawrocki odmówił podpisu pod ich nominacjami na pierwszy stopień oficerski, stwierdził szef rządu. Prezydent także zamieścił w mediach społecznościowych wpis, twierdząc, że to szef rządu przyczynił się do blokady, ponieważ odmówił mu spotkania z szefami służb, zakazując im przyjazdu do Pałacu Prezydenckiego na konsultacje. Karol Nawrocki uprawia polityczną gangsterkę, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Joanna Kluzik-Rostkowska. Zamiast trzymać się norm i obyczajów, czyli w momencie, kiedy chce rozmawiać z szefami służb, to prosi premiera, żeby to było możliwe, to postanowił sprawdzić, czy jak rozszerzy swoje kompetencje i mu się uda, no to po prostu poszerzy swój stan posiadania. Wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Bochański uważa, że rząd nie potrafi dobrze ułożyć relacji z Pałacem Prezydenckim. Panu prezydentowi odmówiono możliwości spotkań z szefami służb specjalnych. To pan prezydent postanowił nie wypełniać wniosków po to, żeby je właściwie ustalić. Mam nadzieję, że Donald Tusk już nie będzie wciągał służb specjalnych w dyskusję na X-ie, tylko zacznie normalnie współpracować z prezydentem. Promocje na stopień oficerski miały się odbyć 7 listopada. Gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce o 8.13 będzie poseł Konfederacji Przemysław Wipler. U wybrzeży Malezji trwają poszukiwania kilkuset rozbitków z łodzi, które zatonęły. Chodzi o uciekinierów z Mianmy, dawniej Birmy. Do tej pory uratowano 13 osób, znaleziono też 7 ciał. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Na 3 jednostkach, które prawdopodobnie zatonęły w pobliżu tajsko-malezyjskiej granicy, było nawet 300 osób. W większości to Rohingjowie. Prześladowana w Mianmie mniejszość, pozbawiona wszelkich praw obywatelskich. Lokalne władze poinformowały, że 300 osób najpierw znajdowało się na jednej łodzi, która wyruszyła ze stanu Rakhine w pobliżu wód terytorialnych Malezji. Pasażerowie zmuszeni zostali do przejścia na 3 mniejsze jednostki. Co najmniej jedna z nich zatonęła. Trwają poszukiwania 2 kolejnych. Według informacji uzyskanych od rozbitków, uciekinierzy z Mianmy za transport musieli zapłacić przemytnikom nawet 3,5 tysiąca dolarów. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar. Gwałtowne zamieszki w więzieniu w Ekwadorze spowodowały śmierć co najmniej 31 więźniów. Nie podano żadnych innych szczegółów dotyczących przyczyn śmierci osadzonych. Wcześniej poinformowano o 4 zgonach w tym samym więzieniu w oddzielnym incydencie, który został opanowany przez policję. W ostatnich latach Ekwador zmaga się z falą buntów w zakładach karnych, w wyniku których zginęły już setki więźniów. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą w północno-wschodniej Polsce. Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i podlaskiego. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Maciej Święcichowski z poznańskiej drogówki. Policjanci, zwłaszcza ruchu drogowego, apelują o bardzo ostrożną jazdę, o używanie odpowiednich świateł podczas tej jazdy, a także wzięcie sobie do serca dostosowywania prędkości do tych warunków, które panują na drodze. Oczywiście na drogach będzie można spotkać policjantów ruchu drogowego, ale to głównie od nas jako kierowców będzie zależało, czy te wyjazdy, powroty będą bezpieczne. Maciej Bednik z Automobil Klubu Wielkopolski dodaje, że także jesienią, zimą pomóc może włączenie klimatyzacji. Powoduje, że szyby nam nie parują, czy parują mniej, ale bardzo szybko ta para z szyb zostaje usunięta. Przez to zapewniamy sobie pełen komfort widzenia. Ekspert dodaje, by w zmieniających się warunkach korzystać ze świateł mijania, a nie tych do jazdy dziennej. Szefowie BBC rezygnują z pracy po krytyce dokumentu o Donaldzie Trumpie. Stacji zarzuca się manipulację przekazem. Brytyjski nadawca zapowiada publiczne przeprosiny. Wypowiedzenia złożyli dyrektor generalny telewizji BBC Tim Davie i dyrektor wykonawcza działu wiadomości Debra Ternes. Powodem ich rezygnacji jest sposób zmontowania wypowiedzi prezydenta Trumpa w jednym z odcinków programu Panorama emitowanego przez stację. Sprawa wyszła na jaw po tym, jak dziennikarze The Telegraph dotarli do wewnętrznej korespondencji BBC, w której sugerowano, iż zmontowane w ten sposób słowa Trumpa były wezwaniem jego sympatyków do ataku na Kapitol 4 lata temu. BBC ma przeprosić za to, że w materiale o Trumpie stacja nie zachowała bezstronności, którą szczyci się od dekad. To nie pierwszy skandal tego rodzaju w BBC. Szefowie telewizji musieli tłumaczyć się z kłamstw dziennikarza, który dzięki temu uzyskał zgodę na wywiad z księżną Dianą w 1995 roku. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 7, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Sportowy tydzień rozpoczynamy od zawodu, jaki przeżywają krytycy Roberta Lewandowskiego. Otóż napastnik FC Barcelona jeszcze się nie skończył, a wczoraj zdobył 19. hat-tricka w karierze. Wojciech Szczęsny również bez czystego konta. Niestety puścił dwie. Barcelona pokonała Celta Vigo 4-2. Robert Lewandowski wytrzymał z formą do piątkowego meczu Polska-Holandia. Wracamy do kraju, bo niedzielne spotkania Ekstraklasy też dadzą się zapamiętać. Legia Warszawa przegrała z Brugbetem Termaliką Nieciecza na własnym stadionie, tracąc bramkę na 1-2 w ostatnich sekundach doliczonego czasu gry. Mówi Artur Jędrzejczyk. To wielki jest wstyd. Wstyd, który nie może się powtarzać kolejny raz, będąc i grając w Legii Warszawa. Sam wchodzę na boisko i wiedząc o tym, że potrafię grać głową, musimy więcej tych piłek dawać. Pole karne, a my gramy szersz i później gdzieś te piłki tracimy. Wstyd, skandal, nie może tak być. No, musimy coś kompletnie zmienić. Porażka Legii to nie jedyny zaskakujący wynik. Kończący w dziesiątkę Lech Poznań przegrał z Arką Gdynia 1-3. Trener Arkowców Dawid Szwarga. Po tej czerwonej karce mieliśmy pełną kontrolę nad meczem i oprócz tego, że tworzyliśmy sytuację, to też nie dopuściliśmy Lecha już do żadnej. Duże brawa dla zawodników za to, że realizowali plan również po straconej bramce. Pogoń Szczecin uległa Jagiellonii Białystok 1-2. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe do Kielc Koronę 4-1. Przerwę na reprezentację jako lider spędzi Górnik Zabrze. Niespodzianka w Plus Lidze. Broniący tytułu siatkarze Bogdanki Luka Lublin przegrali ze Skrą Bełchatów 1-3. Norwid Częstochowa wygrał ze Ślepskiem Malów Suwałki 3-2. Upań, hashtag Wolej Wrocław, przegrał z Budowlanymi Łódź 0-3. Liderami Developers Rzeszów i Auluron CMC Warta Zawiercie u mężczyzn. Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Brazylii, czyli 21. rundę Mistrzostw Świata Formuły 1. Drugi Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla. Norris odniósł 11. zwycięstwo w karierze, umocnił się tym samym na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. W sporcie za godzinę powiem o najszybszym żabkarzu w historii polskiego pływania. Sponsorem prognozy pogody jest Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Przypominam ostrzeżenia synoptyków, ranek mglisty, więc uważajmy na drogach. Te mgły szczególnie utrudniają jazdę kierowcom w północno-wschodniej części kraju. Tam widzialność może spaść do 200 metrów. W dzień pochmurno i deszczowo, w wielu miejscach mrzawka, wysoko w górach deszcz i deszcz ze śniegiem. Dziś od 5 stopni na Podhalu, 7-8 w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura do 10 na Dolnym Śląsku i Podkarpaciu. Sponsorem prognozy pogody był Wehis, właściciel platformy samochodowej świadczący usługi w zakresie wyboru, finansowania i ubezpieczenia samochodów. Zapraszamy do reklamy. Droga do elektryka jeszcze nigdy nie była tak prosta. Tylko teraz nowa elektryczna Skoda Enyaq z 13-calowym systemem infotainment, kamerą cofania, podgrzewanymi fotelami i trójstrefową klimatyzacją. Już od 999 zł netto miesięcznie w Skoda Leasing niskich rat na 3 lata dla przedsiębiorców. To najlepszy moment, żeby przesiąść się do elektryka. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Żegnamy reklamy. Pozostajemy w dość chłodnej, wilgotnej masie powietrza polarnomorskiego. Pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. Jakiej jakości powietrze dziś o poranku? No właśnie, i ile nie miesięcy, a lat musi minąć, by z naszego kraju całkowicie zniknęły kopciuchy? O tym z naszym gościem porozmawiam już za chwilę. Like footsteps in the grass. I won't ever break my promise. Like a songbird in the silence. Miley Cyrus, Lindsay Buckingham oraz rzecz jasna Mick Fleetwood. To poranku Secrets. No a my ujawniamy sekretu, bo przejrzałem najnowszy raport Najwyższej Izby Kontroli. Co z niego wynika? Zapraszamy do Trójki. 24 lata. Aż tyle może zająć likwidacja kopciuchów w naszym kraju. Tak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli. A w naszym studiu gość Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego. Dzień dobry. Dzień dobry. Raport NIK brzmi jak no, zimny prysznic w poniedziałkowy listopadowy ranek. Za ćwierć wieku dopiero pożegnamy kopciuchy? No ćwierć wieku w niektórych z miejscowości, które zbadała Najwyższa Izba Kontroli. Jest też trochę dobrych informacji. Miasta bardzo aktywne w tej wymianie. Na przykład Rybnik czy Wałbrzych. Tutaj ten czas spada do 2, a nawet 3 lat, więc jak widać z tego raportu... Takie duże zróżnicowanie. Tak, bardzo duże zróżnicowanie. Zresztą my to widzimy. W raporcie ujęto 18 gmin, a my jako Polski Alarm Smogowy przyglądamy się tym wymianom kotłów w województwach, choćby na Mazowszu czy w Obwarzanku Krakowskim. I tutaj rzeczywiście sytuacja jest bardzo złożona. Mamy 2,5 tysiąca gmin i zależnie od tego, jak w danej gminie władze lokalne czy mieszkańcy tej gminy podchodzą do wymiany kotłów, tak wygląda ten proces. Wspomniałem o Rybniku, bardzo fajne miasto, bardzo aktywne, no ale też oczywiście Kraków, którego w raporcie nie ma, bo tam już kopciuchów w zasadzie zniknęły. Ale tak, ale rzeczywiście jest tak, że w niektórych gminach to może trwać bardzo, bardzo długo. 24 lata to jest czas życia takiego kopciucha, no, więc on właściwie zniknie szybciej niż te 24 lata. Co pana najbardziej zaniepokoiło w tym raporcie? Zaniepokoił mnie fakt, że te uchwały, które już mamy w naszym prawodawstwie polskim od roku 2017, to już dosyć długo, prawda? Te uchwały już się utrwaliły. Mamy je w 14 województwach, które mówią o tym, że niektóre kotły klasy kotły klasy trzeciej, czwartej, czy kopciuchy musimy wymienić do określonej daty. Mhm. Te uchwały, no... Uśredniając, w dużej mierze nie są przestrzegane. No właśnie, prawda? Mamy 7-8 lat od tejże i co? I mamy prawo, które nie chce działać albo działa no, wyrywkowo, o może tak to powiedzmy. To znaczy tam, gdzie są władze lokalne i mieszkańcy, którzy chcą tego prawa przestrzegać, ono funkcjonuje, natomiast w innych miejscach nie. I teraz pytanie, dlaczego? No właśnie, dlaczego to zależy od włodarzy, tak jak pan mówił wcześniej, od dobrej woli, od świadomości tychże. No tu walka z kopciuchami, czy w ogóle taka poprawa jakości powietrza jest na tyle złożona, że wymaga współpracy i takiego dosyć ścisłego dopasowania różnych klocków. Tak jak klocki Lego czy puzzle sobie układamy, tutaj te puzzle też muszą się dosyć dobrze dopasować. A to jest, do tych puzzli należy tak, no budżet państwa, czyli Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Ministerstwo. Potem mamy województwa, czyli urzędy marszałkowskie, czyli uchwały antysmogowe i w końcu mamy gminy i mieszkańców. I te cztery elementy muszą się bardzo ładnie składać. W tej chwili niestety te elementy z trudem się do siebie dopasowują. Kiedy jest wiele czynników wpływających na poprawę jakości powietrza, to oczywiście słyszymy głosy w gminach, to nie my, to województwo, to nie my, to brak programu Czyste Powietrze, a z kolei no, na szczeblu centralnym słyszymy, my już wszystko zrobiliśmy, macie przepisy, macie programy dotacyjne, bierzcie to i działajcie. Taka czyli mamy takie trochę przerzucanie winy. Tak. Wciąż palimy odpadami, to nadal powszechne zjawisko? Nie, to już nie jest powszechne zjawisko. To już jest ścigane i już zrozumieliśmy, że śmieci są bardzo, spalanie śmieci jest bardzo złe i bardzo szkodliwe i to jest, jeśli już kontrolujemy, jeżeli gminy kontrolują w ogóle proceder jakikolwiek spalania czegokolwiek, to przede wszystkim kontrolują spalanie śmieci i to jest ścigane. I bardzo dobrze, bo to jest ten taki toksyczny dodatek do naszego dymu, no ale żeby znowu nie było tak dobrze, ścigają palenie odpadów, natomiast nie przyglądają się, czy no, obywatel ma w domu kopciucha, który jest już kotłem nielegalnym. I tutaj na to trochę jest przymykane oko. No właśnie, jeśli chodzi o te kontrole, to co samorządy mówią? Brak pieniędzy na ludzi na przykład, którzy to będą kontrolować? Dokładnie. To są dwa podstawowe zarzuty, czy dwie podstawowe bolączki samorządów. Nie ma pieniędzy, nie ma ludzi. Ja do tego podchodzę trochę inaczej, bo oczywiście, jeżeli zapytać jakiegokolwiek urzędnika w Polsce, w jakimkolwiek urzędzie, jakie ma podstawowe problemy, to powie za mało pieniędzy i za mało ludzi. To jest jakby normalne w systemie pracy. Zwykle tak jest, że czegoś nam brakuje, albo pieniędzy, albo kolegi, który pomoże nam wykonać jakieś zadanie. Natomiast ja patrzę na to w taki sposób, inny sposób. To znaczy widzę gminy, które mają podobne budżety, podobną liczbę kopciuchów i gmina A świetnie likwiduje swoje kopciuchy, a gmina B nic nie robi i mówi, nie da się, nie możemy, nie mamy pieniędzy. No i w czym tkwi problem, jaka różnica między tymi dwiema gminami? Dla mnie podstawowy problem w tym momencie, nie wchodząc głębiej w program Czyste Powietrze czy inne te sprawy, bo tutaj problemów jest więcej, ale na tym najniższym poziomie gminnym problem moim zdaniem leży w świadomości. To znaczy, jeżeli mamy gminę taką, powiedzmy, jak wspomniany Rybnik w tym raporcie NIK-u, który świetnie wymienia kotły, tam mamy fajnych mieszkańców, którzy rozumieją problem. Mamy świetną władzę lokalną, Radę Miasta i prezydenta miasta Rybnika, którzy rozumieją problem i robią wszystko, żeby ten problem rozwiązać, nie oglądając się na bariery, bo oczywiście bariery są. Natomiast pytanie, czy my podejdziemy do tych barier w taki sposób, że rozłożymy ręce i powiemy zlikwidujcie barierę, a potem zaczniemy działać, czy próbujemy tę barierę w jakiś sprytny sposób omijać, ewentualnie robić kampanie, które marketingowe, promocyjne, które próbują zachęcać ludzi do działania. Często też skutecznie, chociaż wciąż prawie milion kopciuchów działa w naszym kraju. No nawet więcej. Jeżeli patrzymy na szacunki Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to szacowana ta liczba jest na około 2 milionów w całym kraju. Mhm. Ale znowu, 2 miliony to jest dużo, ale jeżeli spojrzymy na to, co było 7-8 lat temu, no to tych kopciuchów było 3 miliony 300, 3 miliony 200. Czyli możemy powiedzieć, no sporo, 1/3. Jest dobrze, już ale gdzieś mogło być lepiej. No 2 miliony to jest wciąż potężna liczba i jeżeli przyjdą te dni, a już właśnie nadchodzą dni niższej temperatury, dni chłodu, to na pewno mieszkańcy setek tysięcy polskich miejscowości zobaczą zanieczyszczenie powietrza. Mówi się często, że działania antysmogowe mogą być bezkosztowe. Co pan ma na myśli właśnie, używając takiego sformułowania? No działania bezkosztowe, działania takie, w których gmina nie wydaje dodatkowych pieniędzy z budżetu tej gminy, mogą na przykład polegać na przesunięciu środków, jak to się mówi. Mhm. Czyli nie wydajemy pieniędzy na przykład na dożynki, nie wydajemy pieniędzy na klomby, może na jakieś ozdoby świąteczne, może nawet, tak. bo to są spore kwoty, zależnie od gminy. Nie wydajemy gazetki na przykład w nakładzie 3 miliony sztuk, tak jak niektóre duże miasta wydają własną gazetę. Po co? Można wydać to na poprawę jakości powietrza. No to jest takie przesunięcie pieniędzy, które zależy tylko od rady miasta czy rady gminy. Ale no z takich bardzo, bardzo prostych działań, które kosztuje dosłownie grosze, jest na przykład wydrukowanie takiej nalepki, która mówi, ten kocioł jest nielegalny, data wymiany do, na przykład 2027. Nalepka kosztuje kilka groszy. W momencie kontroli. W takim miejscu możemy ją przylepić do pieca i wtedy już nikt nie powie, ja nie wiedziałem, jakie jest prawo. Jeśli miałby pan wskazać 3 konkretne rzeczy, które można zrobić, no choćby na przykład w ciągu najbliższego roku, do kolejnego sezonu grzewczego, by przyspieszyć wymianę kopciuchów, to co to by było? Pierwsza, najważniejsza, to jest program Czyste Powietrze. Program, który dotuje wymianę kotłów. Ten program niestety jest w kryzysie, mimo urzędowego optymizmu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który twierdzi, że wszystko jest w porządku, więc ten program niestety znacząco spowolnił, 5-6-krotnie mniej wniosków do tego programu, a to jest program, który dopłaca nam do wymiany tych kotłów. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na poziomie województw, zwiększenie kontroli gmin. Można kontrolować gminy i sprawdzać, czy wójtowie, sołtysi, burmistrzowie przestrzegają programów ochrony powietrza. Czy się wywiązują ze swoich ustawowych obowiązków, które mają wpisane w ustawę, prawda? No i trzeci poziom gminy. Tutaj chciałbym, żeby gminy zaczęły trochę bardziej promować i mówić o tym, co jest konieczne swoim mieszkańcom. W sposób może niekoniecznie nachalny, ale łagodny, sympatyczny, przyjemny, żeby wspierały mieszkańców w tym, żeby oni te wnioski wypełniali i kotły również. Oby tak było. To jeszcze na koniec naszej rozmowy zapytam, jaka jakość powietrza dziś o poranku? No dziś ładnie między 6 a 7 mapa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, właściwie cała na zielono, z wyjątkiem, co ciekawe, Krotoszyna, województwo wielkopolskie, ale to też jest charakterystyczne. Jak patrzymy na miejscowości w Polsce, które są najmocniej zanieczyszczone, ta lista smogowych rekordzistów, którą my publikujemy co roku, no to na tej liście są jakie miasta? Miasta wielkości 5, 10, 12 tysięcy mieszkańców. To są smogowi rekordziści, a nie Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław czy Katowice. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego był naszym państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Audycja poranna, 22 minuty po 7:00. Czas na naszą piosenkę dnia. Gorillaz i Przyjaciele już teraz. Who am I?

oraz komornicy sądowi. Dzięki temu przez jeden miesiąc w roku mogą nie płacić składek na własne ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, ale uwaga, składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona. Pozostałe składki opłacane są z budżetu państwa, a wnioski o wakacje składkowe można złożyć wyłącznie drogą elektroniczną. Deutschland Ticket zostaje na kolejnych 5 lat. Popularny także wśród Polaków bilet pozwala na podróże po Niemczech prawie całą komunikacją publiczną, za wyjątkiem dalekobieżnych pociągów i autobusów. Bundestag zdecydował o przedłużeniu dofinansowania biletu, który od przyszłego roku będzie jednak kosztować trochę więcej, bo 63 euro za miesiąc. PKP Intercity tymczasem przewozi coraz więcej przesyłek konduktorskich. W ubiegłym roku paczek było ponad 60 tysięcy. Paczkę można nadać i odebrać na stacji kolejowej lub u kierownika pociągu w trakcie podróży. Możliwości takiej nie ma jednak w pociągach Pendolino. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 66 groszy, a euro 4,24. A jak się mają kursy rogali świętomarcińskich przed jutrzejszym świętem? No właśnie, muszę sprawdzić. Wydaje mi się, że rynek odnotowuje wzrosty. Na pewno. Jak na znamy pewno. Życie. Ranek mglisty, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, szczególnie w północno-wschodniej części kraju. W dzień, no, tak jak Sylwia też to podsumowała, taki dzień, taki poniedziałek za oknami. Słaby. Pochmurno, słaby. Deszczowo, w wielu miejscach mżawka, wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, a na termometrach od 5 stopni na Podhalu, koło 7-8 w większości regionów, do 10 na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu. Nie tylko w Wielkopolsce. Gęsina na Świętego Marcina cieszy się popularnością także w innych regionach naszego kraju. Zapraszamy do Trójki, @polskieradio.pl, mailowo 71335, smsowo i telefonicznie 2273. W sprawie cen, może nie gęsiny, ale rogali świętomarcińskich. Po ile u państwa w regionie i czy w ogóle są poza Wielkopolską? O gęsinie powiemy już za chwilę. Proszę zostać z nami. Za 25 minut 8. Audycja poranna. można sobie ponucić. Ciekaw jestem, kto śpiewał, na przykład stojąc w korku albo podróżując w mgle, albo w deszczu. Jak zwykle zalecamy Państwu ostrożność. De Cure o poranku na 22 minuty przed godziną 8. To już jutro. Nie może więc dziwić fakt, że od kilku dni w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskim w Łódzkiem trwa wielkie gotowanie. W roli głównej gęsina przyrządzana na wiele sposobów. Gotowe specjały zostaną podane podczas wspólnej biesiady. To już jutro, 11 listopada. Przypada wtedy i Święto Niepodległości, i Dzień Świętego Marcina. Drużbickie gospodynie dwoją się i troją, by było jak najsmaczniej, bo to także święto ich gminy. Przypomnijmy, Drużbice mają w herbie i gęś, i Świętego Marcina. Do tej pachnącej dobrym jedzeniem wsi zajrzała z mikrofonem Monika Gosławska. Praca w ryk? Tak, tak. Ja tutaj przygotowuję właśnie gęś. Myję taką piękną gąskę i za chwilę wrzucam ją do gara. No i co? No i będą te pyszne potrawy. Idealna receptura na zrobienie dobrej gęsi. Dużo serca i sprawdzonych przypraw. Najlepiej, najprościej. My używamy do gęsi głównie czosnku niedźwiedziego, sól, pieprz, nic więcej. I to w sosie własnym jest najlepszy. Można jako dodatki zastosować jakieś jabłuszko do środka. No my nie będziemy stosowali egzotyki. Dobre, bo polskie, jak to mówią. No właśnie widzę tutaj w brytwannie dorodną gęś. To jest wymagające mięso. Tak, ona musi się wolno piec. Najpierw trzeba ją podpiekać, przyprawić. No dzisiaj jak ją przyprawimy, to my ją dopiero we wtorek będziemy piekły, bo ona jest duża. To jest ponad 6 kg mięsa. Musi to wszystko przejść dobrze smakami, a we wtorek zaczniemy ją piecz, najpierw na szybkim, a potem wolniutko, wolniutko, żeby ona była dobra, soczysta, niewysuszona. No bo to jest najważniejsze. Wolniutko, wolniutko, czyli ile? W no, jakiej temperaturze? 110-120, a tu tak długo. Naprawdę długo pieczone. Te długo pieczone mięso, jak pamiętam z dzieciństwa, moja mama jak tam gdzieś postawiła jakiś rondel na wolnym ogniu z tyłu i wychodziła w pole, to to jak my przychodziliśmy, to to było upieczone i to było najsmaczniejsze, bo to się we własnym sosie tak sobie delikatnie tam wyrtoliło, u nas się mówiło. I to było najsmaczniejsze. Dla naszego koła to jest duże wezwanie. Chcemy się z jak najlepszej strony pokazać, żeby też to wszystko dobrze smakowało i wyglądało. I lubimy tutaj spędzać wspólnie ze sobą czas. Kobietki się schodzą, różne rzeczy też przygotowują. Rozmawiamy, wymieniamy się też różnymi innymi doświadczeniami. Jak dużo osób przychodzi na taką uroczystość smakowania tych dań? Ogólnie jest duże zainteresowanie. Już od wielu lat, jak obserwujemy, tak trudno powiedzieć, ale no myślę, że tak nawet i koło 200 osób albo i więcej to nieraz jest. To jeszcze do pani idę, bo widzę, że tutaj praca w ręku. O matko, ja to dzień dobry. Ja tu dopiero początkowo jestem i trzymam tu za dziewczyny ściuki, żeby jakoś to tradycja trwała i tak dalej będzie, dziada, pradada. Co w tym garnku tutaj nam się pichci? Tu mamy wątróbkę do pasztetu. Tu się będzie dusiła z warzywami, z cebulką, z czosnkiem. Majeranek już jest, pójdzie kolendra i będzie się to ładnie upróży. Będzie później do zmienienia. Do tego jeszcze dodatek będzie. Mamy łódkę, gęsinę i będzie z dodatkiem gęsi paszczet. To jest właśnie ta gęsinka. No i co się tam da? To ugotujemy, zaraz wstawiamy wszyściutko z warzywami do zmielenia z bułeczką i na pasztet. Będzie dobrze, ma być dobrze. Na pewno będzie o specjałach z gęsiny opowiadały panie Justyna, Beata, Alicja, Małgosia i Ela z kół gospodyń wiejskich ze Stefanowa i Suchcic w gminie Drużbice w powiecie bełchatowskim. Swoje kulinarne dzieła zaprezentują już jutro na biesiadzie, którą zorganizowano pod hasłem Na Świętego Marcina najlepsza gęsina. Jak słyszeliśmy, sposób przyrządzania, gotowania, pieczenia wolny, wolny, szybki, szybki. To chyba Foxtrot był, jeśli dobrze pamiętam. No może i taki sposób. 18 minut pozostało do godziny 8. Można zrobić głośniej. Szklankę, szpula kręci się. Muzyka z taśmy to była dla mnie magia. Świecące oczy jak zegary, radia. Od Korzyńskiego poprzez Sauchę do Lennona. Muzykologia zasilana z dwóch kolan. Jak lodownica wtapia się w tranzystory. Elektromoc miały tamte wieczory. Echa przeszłości wrobił detektory. Kilowatami cerowane wzory. Telewizyjne sądy, wątły ślad.

Olivia Dean. No to idealny utwór do śpiewania, do nucenia. Za 12 minut 8. No właśnie teraz. Piosenka do wynucenia, do wyśpiewania. Piosenka do wyjaśnienia. O właśnie, Kuba Mrożewski. Dzień dobry, co dziś? Stereophonics Dakota. Czasem wielkie przeboje nachodzą artystów w snach, niekiedy w chwilach euforii bądź rozpaczy, ale najczęściej ten największy hit w karierze przychodzi w dość prozaicznych okolicznościach. Kelly Jones, lider walijskiej grupy Stereophonics, opowiada, że pierwszy szkic Dakoty skomponował siedząc z gitarą na łóżku w hotelowym pokoju. Za oknami padał śnieg, a cała rzecz działa się w Paryżu. W takich to okolicznościach Jones wymyślił melodię i tekst refrenu You Make Me Feel Like The One. Jak twierdzi, w tej samej chwili poczuł, że ma pod palcami wielką piosenkę. Większą niż cokolwiek, co do tej pory napisał. A przecież Stereophonics byli już bardzo znanym zespołem, jedną z najpopularniejszych brytyjskich grup przełomu wieków. Mieli na koncie 4 albumy i kilka sporych przebojów, jak Just Looking... Have a nice day. Czy maybe tomorrow? Jednak Dakota przyćmiła je wszystkie, jako pierwsza w karierze zespołu docierając na szczyt brytyjskiej listy singli. Piosenka ma uniwersalny nastrój ulotnego, letniego romansu, wspominanego z oddali. Jak mówi Jones, jeśli chodzi o teksty, to zawsze pisałem po prostu o tym, co w danej chwili naprawdę czułem. Nigdy nie próbowałem niczego udawać, wymyślać na siłę, ani zbytnio tego analizować. Może dlatego, gdy Kelly wreszcie dokończył piosenkę, to nadał jej tytuł zgodny z miejscem, w którym przebywał. Nie mogła to być jednak nazwa miasteczka, czyli Vermilion, ponieważ kilka miesięcy wcześniej singiel o takim tytule wydała metalowa grupa Slipknot. Stanęło zatem na nazwie stanu, czyli Dakocie. Piosenka do wyjaśnienia. Yeah.